także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Straż pożarna miała już ponad 1600 interwencji w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. Szymon Hołownia nie ma mandatu, żeby posłowie Polski 2050 zagłosowali za inną koalicją niż rządząca, mówi o tym poseł ugrupowania Ryszard Petru. Do ponad 90 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar gwałtownej powodzi w amerykańskim stanie Teksas. Ponad 1600 interwencji miała do tej pory Straż Pożarna w związku z burzami i silnym wiatrem, które przechodzą nad Polską. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie podkarpackim, blisko 800, i w małopolskim, niemal 500 zgłoszeń. Kolejne jest to województwo lubelskie, tam było 250 interwencji strażaków. Najczęściej usuwano powalone drzewa i gałęzie, mówi Tomasz Stachyra ze Straży Pożarnej. Takich interwencji było najwięcej, 201. W 33 przypadkach również zabezpieczaliśmy dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Strażacy również gasili 3 pożary od wyładowań atmosferycznych. Natomiast w 7 interwencjach wypompowywaliśmy wodę z zalanych posesji i piwnic. Na całe szczęście w tych wszystkich zdarzeniach obyło się bez osób poszkodowanych. Najwięcej zdarzeń jest w powiatach tomaszowskim, chrubieszowskim, biłgorajskim i bialskim. Kolejne zgłoszenia cały czas napływają. Informacja sprzed kilku minut. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak odwołał Joannę Kopczyńską ze stanowiska prezesa Wód Polskich. Będziemy o tym jeszcze mówić w kolejnych serwisach Trójki. Ryszard Petru zapewnia, że Szymon Hołownia nie ma mandatu, żeby posłowie Polski 2050 zagłosowali za inną koalicją niż rządząca. Poseł Polski 2050 odniósł się do doniesień o nocnych rozmowach marszałka Sejmu w domu europosła PiS Adama Bielana. Szymon Hołownia zapewniał, że nie otrzymał od Prawa i Sprawiedliwości propozycji utworzenia nowej koalicji. Nie słyszałem od kogokolwiek sygnału, że koalicja z PiS-em jest możliwa. Nie ma takiego tematu. Jeżeli byłyby dwie osoby, no to jednak mamy te prawie 30 szabel, które nie zagłosuje za koalicją PiS-u. W związku z tym nie ma tego tematu. Szymon Hołownia zapewniał, że opowiada się za utrzymaniem rządów obecnej koalicji, choć dodał, że wymaga ona zasadniczej i głębokiej reformy. Piękna pogoda kusi, aby wystawiać twarz do słońca, jednak zanim to zrobimy, warto wiedzieć, że liczba chorych na czerniaka cały czas rośnie. W ciągu ostatnich 10 lat ta liczba podwoiła się, chorują 4 tysiące Polaków. Aby uniknąć nowotworu, latem szczególnie powinniśmy dbać o skórę. Tym tematem zajmuje się Eliza Cichosz. Promieniowanie słoneczne jest jednak dla naszej skóry niekorzystne. Szczególnie chronić powinniśmy nasze dzieci, mówi onkolog kliniczny z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Magdalena Ciążyńska. Dziecko do 10 roku życia nie powinno doznać oparzenia słonecznego. Jeśli takie dozna, ryzyko rozwoju nowotworu skóry wzrasta nawet 10, a nawet niektóre dane mówią, że nawet 100-krotnie. W słoneczne dni krem z filtrem to podstawa. Mówi się, że na całe nasze ciało powinniśmy zastosować około 40 ml, czyli tyle, ile mieści się w naszej dłoni, jak ją zrobimy w taką łódkę. Więc to jest stosunkowo dużo. Z powodu czerniaka każdego roku w Polsce umiera około 1500 osób. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Do ponad 90 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar gwałtownej powodzi w amerykańskim stanie Teksas. Na miejscu trwa akcja poszukiwania pozostałych zaginionych. Rzeczniczka prezydenta USA zapowiedziała, że w piątek Donald Trump uda się na miejsce tragedii. Z Waszyngtonu Marek Fałkuski. Podczas briefingu w Białym Domu Caroline Leavitt poinformowała, że prezydent Donald Trump podpisał deklarację o poważnej klęsce żywiołowej w Teksasie, co umożliwi lokalnym władzom korzystanie z pomocy federalnej. Każdy z nas tu w Białym Domu, w tym prezydent Trump, modli się za ofiary w tym niewyobrażalnym momencie. Rzeczniczka Białego Domu odrzuciła sugestię, że do tragedii przyczynił się brak właściwego ostrzeżenia przed błyskawicznymi powodziami spowodowany cięciami budżetowymi w Krajowym Biurze Meteorologicznym. Zrzucanie winy na prezydenta Trumpa za te powodzi jest kłamstwem, które nie służy niczemu w okresie narodowej żałoby. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Teksasie wynosi obecnie 91. Wiele z ofiar to dzieci przebywające tam na letnich obozach. Kilkadziesiąt osób nadal jest zaginionych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

22.12, Grzegorz Hoffman ponownie przy mikrofonie. Przypominam, że dziś słuchamy piosenek z udziałem jutrzejszego solenizanta Becka. Jutro ten artysta kończy 55 lat. Z tym, że to są nagrania, które nie pochodzą z jego regularnych płyt, a raczej z albumów innych artystów. I tak właśnie było też w tym przypadku, który przed chwilą wybrzmiał. The Chemical Brothers, fragment albumu Born in the Echoes sprzed lat 10, utwór zatytułowany Wide Open śpiewał Beck. Teraz rok 2016, powoli zmierzamy do teraźniejszości. Flume, czyli Harley Stratton, płyta Skin. Can I, should I find my way home? Or did I think I better go home? All I said I needed was gone, but I thought I had it all wrong. Now can it ever be a safe bet when they never seem to forget? So it paid all that you said. lonely fools rushing. But I can't help falling in love with you. Wish Can't Help Falling in Love. Wielki przebój Elvisa Presleya z początku lat 60. A tu w wersji Becka. Piosenka została wykorzystana w serialu The Man in the High Castle, czyli Człowiek z Wysokiego Zamku. Oczywiście na podstawie książki Philipa Dicka. Książka świetna, serial średni. Wracamy do muzyki. Rok 2019. Grupa Cage the Elephant. Coming from Kingdom Come, rhythm and reeling, the feeling of riding the sound through the ceiling. Hey, hey, never got no money, but I'm running from Tacoma. Is it for the cold blooded? No money, drunk and from the road. Killing the moonlight with daylight. I got my X-ray eyes and I'm feeling so fine. Now I'm running, all night running. Star studded, not far. We're running all night long. and some people hiding from the sun. Sending my message to everyone, losing control. Better not stop till I get home. Sentimental flowers don't grow. Gotta live through tidal waves and parishes and biblical floods. I got that green, green love and the streets in my blood. I'm on the final run, falling in and out of love. Joni, to był fragment płyty It's Never Fair, Always True. Oczywiście gościnnie w utworze Take It Back, Back. A wcześniej Cage the Elephant, również gościnnie Back. Teraz z kolei dwa nagrania Gorillaz. W ostatnich kilku latach Back współpracował z Damonem Albarnem przy projekcie Gorillaz parokrotnie i na to za chwilę dwa dowody. Fragment płyty Cracker Island i fragment albumu Song Machine Season 1 Strange Times. I stand and look out on the dark lake where the moon is rising. And the hydrophores are coming back in from the past in silence, where things they don't exist, and we're all in this together till the end. Thank you. ghost in Queen, where things they don't exist, and we're all in this together till the end, till the end. Should I ask you for forgiveness and open my heart? If I say these words, will you listen or leave me here in the dark? Things they don't exist, and we're all in this together till the end, till the end. Things they don't exist, and we're all in this together till the end, till the dwa razy duet Damona Albarna z Beckiem. Najpierw fragment albumu Cracker Island, Possession Island, a później z albumu Song Machine, Season 1, Strange Times, The Valley of the Pagans. W roku 2023, czyli stosunkowo niedawno, Beck i francuska grupa Phoenix wyruszyli razem w trasę koncertową, która miała tytuł Summer Odyssey Tour i specjalnie na potrzeby tejże trasy nagrali wspólną piosenkę. Odyssey, piosenka skomponowana specjalnie przez członków grupy Phoenix i Becka na potrzeby ich wspólnej trasy koncertowej z roku 2023 pod nazwą Summer Odyssey Tour. W tym samym roku Beck ponownie pomógł duetowi The Chemical Brothers i zaśpiewał na ich ostatniej, jak do tej pory, płycie zatytułowanej For That Beautiful Feeling. Tom Rowlands i Ed Simons, duet The Chemical Brothers z albumu For That Beautiful Feeling, płyta, która ukazała się mniej więcej 2 lata temu. A to była piosenka Skipping Like a Stone, również utwór singlowy, promujący całość. Gościnnie śpiewał Beck. Za chwilę Beck po raz kolejny wokalnie, tym razem z płyty grupy, też właściwie duetu The Black Keys. Ich ostatni album Ohio Players ukazał się w roku ubiegłym i za chwilę 2 fragmenty z tego właśnie wydawnictwa z gościnnym udziałem Becka. I'm with the band, gościnnie Beck, a wcześniej Paper Crown. Tam z kolei Beck i Juicy J, amerykański raper. To były dwa utwory z ubiegłorocznej płyty duetu The Black Keys Ohio Players. Kolejny album The Black Keys już niedługo, bo w sierpniu tytuł No Rain, No Flower. Coraz częściej nagrywają płyty członkowie zespołu The Black Keys. Czy ilość przekuje się na jakość? No, zobaczymy. Wkrótce się okaże. A teraz ostatni już utwór z udziałem Becka w dzisiejszej audycji. Fragment ubiegłorocznej płyty, w tej chwili już duetu, madryckiego duetu Heinz. My thoughts are boring. You can't.